Sä painan kiinni kouikoon, mitä kalkasamaan. Sä paat aakos nausanita, tällään damdamin koon soa. Pikit mä taan tiittingin, sä paat aina pittuin. Sana pikilän sandali, on sandali, onkaan takasan lahat nan takot. Sa nung kod